بسم الله الرحمن الرحيم. بمعناه باندې دا سوال ورګيږي چې ظاهر او متبادر دا ده چې دا متعلق دی په فعل فورې، نو چې کله دا متعلق شي په فعل فورې نو معنا به دا شي چې دا فعل چې کوم دی په معنا د مفعول مطلق دی، یا دا مفعول مطلق په معنا د فعل باندې دی، او دا معنا نسی کیږي. ځکه نسی کیږي چې په مابین د فعل او د مفعول مطلق کې تغایر تام دی، پوره تغایر دی، ځکه چې فعل کل دی او مفعول مطلق جز دی. ویب دې معنی که نه، نو فعل به څنګه په معنا د مفعول مطلق باندې وي، یا به مفعول مطلق په معنا د فعل باندې څنګه وي؟ پوهېږه نه؟ جواب دا دی چې بمعناه دا متعلق دی په مشتمل پورې، مشتملون پورې، یعنی چې دا فعل به مشتمل وي په مفعول مطلق باندې د قبلې د اشتمال د کل نه په جز باندې. پوه شو په دې معنی که نه؟ جواب دا دی چې دا متعلق دی په چا پورې؟ په مشتمل پورې، یعنی دا فعل به مشتمل وي په معنا د مفعول مطلق باندې د قبلې د اشتمال د کل نه په جز باندې. بیا سوال واردیږي چې تعریف د مفعول مطلق دی مانع نشو د دخول د غیر نه، او داخل شور پکې مفعول به په دې ترکیب کې چې کرهتو کراهتی ځکه کراهتی دا مفعول به ده، او تعریف د مفعول مطلق ور باندې صادقیږي. جواب دا غنه داده چې د دې ترکیب د پارا دو اعتبار دي. یو اعتبار د مفعول به دی، او بل اعتبار د مفعول مطلق سره. بل اعتبار د مفعول مطلق دی نو په دې اعتبار سره چې مفعول مطلق دی نو دې به مانع وګرځېده. څه شو ده؟ او مفعول به په کې داخله نشوله. بیا دا اعتراض واردیږي چې تا خو ویلې چې مفعول مطلق هغې ته ویلې کیږي چې د دې نه به مخکې فعل ذکر وي. ویل که نه هو اسم ما فعله فعل فعل مذکورین، چې د مفعول مطلق نه به مخکې فعل وي، نو زه به درته دروښیم چې د مفعول مطلق نه به مخکې فعل ذکر نه وي، بلکه د مفعول مطلق نه به مخکې مصدر وي. لکه ضربن مفعول مطلق دی، او مخکې د دې نه فعل مذکور نه دی، مخکې خو د دې نه مصدر دی. جواب دا دی چې مصدر په حین د عمل کې دا مؤول وي، په څه سره؟ په فعل سره، سره د تقدیر د ان. جواب څنګه دی؟ جواب دا دی چې مصدر په حین د عمل کې، مصدر چې کله عمل کوي نو په حین د عمل کې دا مؤول وي، په څه سره؟ په فعل سره، خو سره د تقدیر د ان سره د تقدیر د ان نه تقدیر به داسې شي ان ضربتو ضربن ان ضربتو ضربن ضربن وای په دې معنی وقد يكون للتاكيد والنوع والعدد او كلا بدا مفعول مطلق دفار التاكيد وي او دفار النوع بوي او دفار العدد بوي ده لفظ قد يكون معلوم شو چې دا بکلا کلوي زمينه دا بکلا کلوي دفار التاكيد د نوع او د عدد فدی عبارت سره طالبانو تقسیم د مفعول مطلق کړه د ماتین درې اقسام ته یو مفعول مطلق تاکیدی دی دویم مفعول مطلق نوعی دی او دریم مفعول مطلق عددی دی وجد ضبط او وجد حصر پکې دا ده چې مفعول مطلق به خالی نه وي یا و پا مبهوم دا دکی زیادتی پا مبهوم دا فعل باندی او یا بنوی کچر تا پا مبهوم دا دکی زیادت نو پا مبهول دا فعل باندی ندا مفعول مطلق دا فار تاکید دی مفعول مطلق تاکیدی دی او کچر تا زیادت و که مفهوم د مفعول مطلق کې زیادت او په مفهوم د فعل باندې نه بیا به خالی نه وي یا به خالی نه وي یا به د فاره د نوع وي څه لپاره وي او یا به د فاره د عدد وي که چرته د فاره د نوع وو یا زیادت د فاره د نوع وو نو دا مفعول مطلق د فاره د نوع دی نوعیده مفعول مطلقه نوعیده او کچرت د فاره د عددو نبه بسوی ده مفعول مطلقه عدد مفعول مطلق و د فاره د عدد بی بچه ده حسرم ذهن که کین استله لگه لگه وجد زبط دادا تیابا مفهوم د مفعول مطلق کې زیادت وي په مفهوم د فعل باندې یا بنوي کچرته زیادت نو نبه مفعول مطلق د فاره تاکید دی او که زیادت وو نبه به خالی نوي یا به د فاره د نوع وي یا به د فاره د عدد وي که د فاره د نوع وو نو مفعول مطلق نوعي او کده فارد عددون مفعول مطلق عددی اسان وجد زبط ده او ده هر یو ده فارد مثال مصنف ذکر کرده ده نه جلست جلوسا ده مثال ده فارد مفعول مطلق تاکیدی ده مفعول مطلق ده فارد تاکید را غلیوی جلستا پا کسری ده جیم بنده دا مثال له د فاره د نوع اي جلست نوعا من جلوس زكينا استلما په یو قسم کې ناستلو باندې خبر من پوي کنه او جلستن په فتحید جیم سره دا مثال له د فاره د مفعول مطلق عددی خبر من پوي کنه یعنی زکینا سلام جلست مره واحده زکینا سلام په یو ځل کې ناستلو باندې خبر ما نه پوي کنه پويږي زکه چې مره کې تاسو یو شعر باوریدلو چې هغه ویلو الفعله للمره والفعله للحاله مره کې به وګورئ ځان له الته ویلو چې الفعله للمره والفعله للحاله فعل وزن دا د فار د مرت راځي فارت شي مرت راځي او فعل وزن د فار د حالت راځي ندل ته وګورئ کنه جلستن فعل وزن دی کنه دی نو مراد یو کرت دی نو زکینا سلم جلست مرتن واحدتن پوئی گا بدی معنی فالاول لا يصن ولا يجمع بخلاف اخويه فالاول لنبني قسم چاغه مفعول مطلق د فار تاکید دی لا يصن ولا يجمع نتسنیه کیږي او نه جمع کی په خلاف د اخوینو په خلاف د دواړو قسمونو نه چې مفعول مطلق نوعی او مفعول مطلق عددی دی اول قسم مفعول مطلق چې د فار تاکید دا نه تسنیه کیږي او نه جمع کیږي نو عامره د سن شی وره چې جلستو جلوسین یا جلستو جلساتن دا مفعول مطلق د پاره تاکید کنو او مفعول مطلق چې کوم د پاره تاکید دی نو دا تسنیه کیږي او جمع کیږي ځکه نه چې دا دلالت کوي په هغه ماهیت باندې چې هغه معراوی د دلالت نه په تعدد باندې او تسنیت او جمعیت د دل سره تعدد مستلزم دی که مستلزم نه دی او په مابین د دواړو کې منافات دی په خلاف د اخوینو د دینا ځکه چې دی دلالت نه کوي په هغه ماهیت معرا باندې بلکې دی دواړه دلالت کوي په تعدد او په نوع باندې نو د دوی په مابینځ کې منافات نشته دی خبره دماغ کې ناستله اول قسم مفعول مطلق چې د پاره تاکید او هغه نه تسنیه کیږي او نه جمع کیږي ځکه نه جمع کیږي چې دا دلالت کوي په هغه ماهیت باندې چې معراوی څه وی ده معراوی د دلالت نه په تعدد باندې یعنې دا په داسې پښتو الفاظو کې ځان پوهی کوي چې دا مفعول مطلق چې کوم د پاره تاکید دی دا دلالت کوي په یو داسې ماهیت باندې چې هغه به خالی وي د دلالت نه په تعدد باندې او تسنیت او جمعیت کې تسنیه او جمع په دې کې تعدد شته که نه شته دی شته دی نو تسنیت او جمعیت دواړه مستلزم دي تعدد لره نو په مابین د دواړو کې منافات دی نو ځکه نه جمع کیږي او نه تسنیه کیږي په خلاف د دې دواړو قسمونو نه ځکه دی دلالت نه کوي په هغه ماهیت باندې چې معراوي بلکې دی دلالت کوي سره د نوع او سره د عدد نه سره د نوع عدد نه نه د دې وجه نه د دوی په مابین کې منافات نشته دی نو کوم مفعول مطلق چې د پاره د نوع دی او کوم مفعول مطلق چې د پاره د عدد دی ای طالبانو دا به تسنیه کیږم او جمع کیږم هم فقد یکون بغیر لفظه کله کله به دا مفعول مطلق دا به مغایر وي د خپل لفظ نه یا مغایر وي د خپل لفظ نه قد یکونو کې ضمیر راجع دی مفعول مطلق ته کله کله به وي دا مفعول مطلق بغیر لفظه مغایر د خپل فعل نه لفظ نه دا تغایر دا به کله په اعتبار د مادی سره وي او دا تغایر به کله په اعتبار د باب سره وي اسه د دماغ کې دي کینی کینی په وینه شولې او کنه ما چې تو قتل نه د پوینش وقد یکونو بغیر لفظه کلا کلا به دا مفعول مطلق مغایر وي د خپل فعل نه لفظن مفعول مطلق به یو شانته وي او فعل به بل لفظ راغلی وي نو دا تغایر یا به بحسب الماده وي او یا به دا تغایر بحسب الباب وي تغایر بحسب الماده مقصد دا دی چې د مفعول مطلق به یوه ماده وي او د فعل به بله ماده وي مثال وګورئ لکه قعدت جلوسا قعدت جلوسا. دلتا تغير بحسب المادة ده ذكا فعل فديك كم يو دي ساقا فعل كم يو دي نسر الله وقد ها وقد فعل كم يو دي عمرا قعدت قعدت بل فالروتي مالا شيء فعل قعدت ده نزل ده قعدت فعل وجلوسا مفول مطلق ده نو ما در دوارو بدل ده که بدلن ده ده فعل ما ده قاف عين دالتا ده او ده مصدر ده مفول مطلق دیخوا گورا تبل طرف متوجه او ده جلوسن ده مفول مطلق ما ده جیم لام سین ده اده بدله کم نه بدله او تغایر بحسب الباب مقصد داده که ده فعل بده یو باب نراغلی بی او مفول مطلق با مثال گوری کنا لکا انبتهو نباتن انبتهو یا انبتهو الله نباتن نباتن مصدر دیکن دے او انبتهو دا فعل لے کنا دے دلتا دا مفعول مطلق او دا فعل بما بینز کی مغایرت بحسب الباب دے دا فعل باب چکم دے اغا سلاسی مجرد دی خل دے کنا دے او انباتن چکم مصدر دے انباتن مصدر چکم دے دا سلاسی مجرد دے او فعل چکم دے دادا مزیدونه دے انبات باب افعال لے انبتہو نباتن یا انبتہو اللہ نباتن دلتا تغایر بحسب الباب دے زکا چه فعل چکم انبتہ دے دے باب دے چشن دے دا مزیدونه دے او نباتن چکم مصدر و مفول مطلق راغل دے یہ بس مجردنا دے نباب تغیر بحسب الباب رائے کرانا گئے پوشک پا دے مانے بے پا دے مقام کی پا ما بین دے سبوے او دے جمہور و نحاتو اختلاف دے سبوے وی چ مفعول مطلق د فعل نه مغایر نشرت له اغا واجب ما بین د مفعول مطلق او د مصدر د فعل کی ته شی ضروری دی مطابقت شرط اغا وای خل لیکنه دی او اغا وای چې په کمزه کې تغایر راغله دی کمزه کې تغایر راغله دی نو آل تا با تاویل کو او یا با تقدیر رو باسوئی خبر من تا سنو پوئی گی نو اغا پا قاعد تو جلوسن کی پا قاعد تو جلوسن پا قاعد تو جلوسن کی اغا تقدیر رو باسی اغا وی قاعد تو و جلست جلوسن دا دی تقدیر دے قاعد تو و جلوسن او فو انبتہ اللہ نباتن کی اغدا سے تاویل و تقدیر کی چھ انبتہ اللہ فنبت نباتن انبتہ اللہ نباتن وی او سببے دا غیر پر دلیل دا ذکر کی چھ مفول مطلق وائی دیتا چھ پہلے مذکورہ و پدی باندے مشتمل وی دا قبلی دا اجتمال دا کلا پا جز باندے او اے طالبانو نو چکلا تغایر راغے چکلا تغایر راغے وما بین دا مفعول مطلق او دا فعل کے نا دا اجتمال رازی دا اجتمال نرازی کانا جمہور نو حاتوائی چما زبد سبوے دا زعیب دے عقلن او نقلن دوارا عقلن دوارا عقلن خدا دے چه دیر زین دا سی دی چه التا نه تقدیر کیگی او نه پای کی تاویل کی اول تا تغایر راغلی وی اکه مثال دا غیر پارا او گو رای کنه مثال دا غیر پارا اغی ذکر کهی چه راغلی باوی مفهولی مطال دا با تاویل نکیگی لکا حلب تو یمینن چشه؟ حلب تو یمینن او دا غرنگ یا لا حلب تو یمینن دا غیر پارا مثال لی یا لا یزرونه شیئن لا یزرونه شیئن دلتا شیئن او یمینن چه کم ده دا دوالا چه شی ده مفهول مطلق ده چه ده او پا ده کتابی لکی گی زکا چه دا اسماء جامده دی خیلی ده کنه ده اسماء شی ده جامده دی او کوم چې سیبوی دلیل ذکر کلو چې به اشتمال ناراضی مفعول مطلق دی ته چې په مذکوره په دې باندې مشتمل دی قبیله د اشتمال د کله په جز باندې نو جمهور وایي چې اشتمال عام دی کله لفظن یو که معنن وي به لفظن عام دی که به ذات وي او قبیله بل واسطه وي خو سیبوی جواب کوي چه پلا زرونه شیئن که پلا زرونه دا شیئن پا معنا دا قلیلن بانده ده پا معنا چه مانده؟ او دا صفت ده دا پار دا موصوب محضوپا چه اغا زورن ده ناغوه تقدیر دا سده چه لا زرونه زورن قلیلن لا زرونه زورن قلیلن با هر حال پدې مسله کې اختلاف دی چې آیا مفعول مطلق د خپل فعل نه مغایر راتلی شو که راتلی نشي نو سیبوی وایي چې مفعول مطلق به د خپل فعل نه به مغایر نه وي او سیبوی جمهور نهات وایي چې مفعول مطلق د خپل فعل نه مغایر راتلی شي بس دی تقریبا